te niedziele jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przynależność do Unii Europejskiej jest wymogiem polskiego patriotyzmu, powiedział w Poznaniu Jarosław Kaczyński. Do 17 wzrosła liczba ofiar wybuchu w kopalni w Donbasie. Pogoda nie rozpieszcza turystów, zwłaszcza w Tatrach. Przynależność do Unii Europejskiej jest wymogiem polskiego patriotyzmu, powiedział na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu lider partii Jarosław Kaczyński. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił, że państwa tworzące europejską wspólnotę muszą mieć zagwarantowane równe prawa. Według Jarosława Kaczyńskiego członkostwo Polski w Unii Europejskiej to przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też wyższa pozycja na świecie. Jednak prezes PiS dodał, że w ramach wspólnoty należy zabiegać o równość. Dodał, że nie zgadza się z koncepcją Europy dwóch prędkości. To w istocie oznacza podział na tych w pełni uprawnionych i na tych, którzy tych pełnych praw nie mają. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że równość powinna oznaczać także identyczne traktowanie przedsiębiorców. Wyjaśnił, że w praktyce polskie firmy często napotykają problemy. Te zawoalowane formy dyskryminacji polskich przedsiębiorców, tu wielkopolskich przedsiębiorców, będziemy eliminować, będziemy z tym walczyć, bo wiemy, że to jest kula u nogi polskiego rozwoju gospodarczego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na konwencji Koalicji Europejskiej, także w stolicy Wielkopolski, lider Platformy Obywatelskiej m.in. skrytykował rząd za sytuację w oświacie i zaprosił sympatyków koalicji na marsz Polska w Europie, który ma się odbyć 18 maja w Warszawie. Zaprosimy tych wszystkich, którzy z nami będą chcieli podkreślić, jak ważna jest obecność przy urnach wyborczych 26 maja, jak ważne są te wybory i o czym są te wybory, dodał Grzegorz Schetyna. Do 17 wzrosła liczba ofiar wybuchu w jednej z kopalń w Donbasie. Ratownicy wydobyli na powierzchnię ciała wszystkich górników. Do wybuchu metanu doszło w kopalni Schitt Carbon, znajdującej się w miejscowości Jurjivka pod Ługańskiem, na terenach zajętych przez prorosyjskich separatystów. Jak poinformowały władze separatystycznej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, w rejonie wybuchu 300 metrów pod ziemią znajdowało się 17 górników. Żaden z nich nie przeżył. W akcji ratunkowej uczestniczyli ratownicy z obwodu Rostowskiego Federacji Rosyjskiej. Ukraińskie media informują, że w części Zagłębia Donieckiego zajętej przez wspieranych przez Rosję bojówkarzy w ciągu 5 lat okupacji miejscowe służby utraciły zdolność prowadzenia profesjonalnych akcji ratunkowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież Franciszek przeznaczył $500 000 na pomoc dla migrantów z Ameryki Środkowej przebywających w Meksyku. Pieniądze zostaną rozdzielone na 27 różnych projektów i 16 diecezji oraz zgromadzeń zakonnych. W Meksyku są tysiące migrantów z Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali, którzy chcą się przedostać do Stanów Zjednoczonych. Tamtejszy kościół gości tysiące ludzi w hotelach i w domach należących do diecezji i zgromadzeń zakonnych. Pod hasłem jednośladem bezpiecznie do celu przed siedzibą żandarmerii wojskowej w Warszawie zainaugurowano sezon motocyklowy. Celem akcji jest promowanie bezpieczeństwa, ale i kultury jazdy, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Motocyklista, mimo tego, że ma kask, że mają coraz lepsze ubiory, to niestety fizyki nie oszukamy. Musimy mówić o tym, że zagrożenia na drodze istnieją. Musimy mówić o tym, żeby ta świadomość tych zagrożeń istniała, bo jeśli ona będzie w głowach każdego z nas, to będziemy mogli ustrzec się przed momentami zagrożenia właśnie. Akcja jednośladem bezpiecznie do celu będzie trwała kilka miesięcy. Deszcz, śnieg, silny wiatr. Tak w Tatrach wygląda początek długiego weekendu. Po kilku dniach słonecznej pogody w najwyższe polskie góry dotarło załamanie. Do końca tego dnia, tygodnia i na początku przyszłego prognozowane są nie tylko opady śniegu i deszczu, ale nawet pierwsze wiosenne burze. W wyższych partiach gór widoczność ograniczona jest do minimum. Wybierając się na wycieczkę trzeba pamiętać o odpowiednim wyposażeniu, bo powyżej dolin zalega jeszcze sporo śniegu. Szczególnie niebezpieczne są zaśnieżone żleby. Lepiej także nie wchodzić na zamarznięte tatrzańskie stawy, między innymi Morskie Oko. Ten lód jest już bardzo cienki, to jest potencjalne zagrożenie. Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego przypomina, że narciarze skiturowi tylko do poniedziałku mogą poruszać się po szlakach. TPN zamyka dla nich wstęp z uwagi na ochronę przyrody. Świstaki po długim okresie hibernacji zaczynają żerowanie. Dla narciarzy skiturowych dostępny będzie jedynie szlak na Rysy, a po słowackiej stronie Dolina Żarska. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wiadomo, że jeżeli powstają listy prywatne, jeśli chodzi o muzykę za dany rok, no to jeżeli chodzi o 2019, ktoś, kto słucha wnikliwie muzyki, interesuje się współczesną muzyką alternatywną, tak to może powiedzmy, z pewnością będzie musiał coś zrobić z tą płytą, a najlepiej, żeby ją umieścił na wysokim miejscu tej swojej prywatnej listy. South of Reality, Claypool Lennon, Delirium i z tej płyty utwór przed chwilą, czyli Easily Charmed by Fools. Tak zaczęliśmy drugą godzinę pod najlepszym radiowym adresem na świecie. A ponieważ John Frusciante i zagrał i zaśpiewał bardzo ładnie w pierwszej, no to teraz powtórka z tej samej płyty, inny utwór. Regret. Shadows Collide with People. 15 lat temu, to było w 2004 roku, solowa płyta wtedy gitarzysty grupy Red Hot Chili Peppers, Johna Frusciante. No i Regret, z niej z niej utwór. Przy Myśliwieckiej 357 takie rzeczy się zdarzają bardzo rzadko w sobotę po południu podczas naszych spotkań, ale czasami się zdarzają. Dlaczego nie? No bo w końcu o muzyce rzecz traktuje. Dziś w Rzeszowie premiera spektaklu Kiedy byłem małym chłopcem, poświęconego Tadeuszowi Najlepiej, w ogóle twórcom i odbiorcom muzyki, muzyki rockowej zwłaszcza. Mówi jego reżyser Tomasz Mann. Ja jestem z Rzeszowa. Tutaj się uczyłem, tutaj chodziłem do liceum. Dla miasta Rzeszowa Tadeusz Nalepa jest właściwie bogiem, jest legendą. Ja jako młody chłopak pamiętam, że wybiegałem z liceum, bo widziałem, że idzie za okno Nalepa. I raz nawet natknąłem się, za roku wpadłem na Tadeusza Nalepę. Przeprosiłem go, a on powiedział do mnie błogosławione słowa, okej. I właściwie dla nas, dla młodych chłopaków, to były lata 80., Tadeusz Nalepa i Breakout to właściwie legenda, ale przede wszystkim muzyka kontestacyjna, to znaczy taka, która się sprzeciwia systemowi. Też muzyka zachodnia, znakomicie zagrana. I kiedy jako młody chłopak byłem zapatrzony w Nalepę, sam zresztą próbowałem grać na gitarce, miałem też swój zespół. Później moje drogi potoczyły się tak, że zdałem na reżyserię i jestem reżyserem teatralnym i tutaj przyszedłem do Teatru w Rzeszowie z propozycją, że napiszę taki tekst o Tadeuszu Nalepie i Breakoutach. Właśnie o początku kariery, to znaczy o roku 1968, kiedy oni wracają z tej legendarnej też trasy koncertowej po krajach Beneluxu i gdzie grali w takich właśnie klubach rockowych. I to jest bardzo istotne też, że przywieźli stamtąd sprzęt, czyli marszale lampowe, żeby uzyskać właśnie to rockowe brzmienie, z którym się tam jakby zapoznawali. I interesował mnie taki moment w historii zespołu Breakout, kiedy właśnie prezentują swoją muzykę jakby w nowej szacie brzmieniowej. Natomiast dla ówczesnych władz była to właściwie estetyka do odrzucenia, czyli estetyka nie tylko muzyczna, rockowa, ale też sposób bycia, jeansy, długie włosy. No i tutaj w naszym przedstawieniu Tadeusz Nalepa wychodzi na takiego prawdziwego lidera, który musi się zmagać z systemem, musi rozmawiać i przekonywać do swojej muzyki, do swojej estetyki władzę, żeby jednak koncert się odbył. Ale tak naprawdę jest to hołd oddany wszystkim fanom Breakoutów, ludziom, którzy ten zespół kochali i uwielbiali w latach 70., ponieważ jak wiemy, Breakouci byli generalnie wykastrowani z mediów. To tylko trójka prezentowała Breakoutów, podobno po 20 tylko. No i jest to taki hołd złożony wszystkim twórcom muzyki rockowej, którzy, że tak powiem, w różnych regionach świata, w Polsce, musieli udowadniać, że artysta jednak ma prawo do głosu i może zaprezentować swoją muzykę, która jest synonimem wolności, szczęścia. Także takie słowa. Takie słowa. Dziękujemy za te słowa. Tomasz Mann, reżyser spektaklu Kiedy byłem małym chłopcem, którego premiera dziś w Rzeszowie, a więcej na ten temat w magazynie bardzo kulturalnym. Zapraszam na spotkanie w imieniu Baszki Marcinik. No to teraz utwór bardzo adekwatny. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec, Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Podczas naszego spotkania dzisiejszego. I nie tylko, mam wrażenie, jeśli chodzi o polską muzykę rockową. Aha, jeśli chodzi też o kanon, czy utwory z tego kanonu, wiele tych piosenek, pieśni, no to wkrótce, bo w najbliższy czwartek, to będzie drugi dzień maja, kolejne 12 już notowanie polskiego topu wszechczasów w imieniu Piotra Meca, Piotra Barona, Marka Niedźwieckiego i swoim zapraszam bardzo serdecznie od 9 rano do 21 wieczorem. Najbliższy czwartek, 2 maja, 12 polski top wszechczasów. No jakoś tak się składa w ostatnich długich tygodniach, że audycja bez zespołu Fat White Family wydaje mi się audycją, no może nie tyle straconą, ile niepełną. To teraz jeszcze zajrzyjmy na ich płytę z 2016 roku, Songs for Our Mothers, i tam utwór Satisfied. Bardzo proszę. We'll be right back. Wydaje mi się, że to niespokojne duchy artystyczne. Muzycy zespołu Fat White Family. 2016 rok. Songs for Our Mothers. Można na przykład od tej płyty zacząć swoją edukację, jeśli chodzi o ten zespół. Czemu nie? Polecam. Ale no, ta najnowsza, wydana niedawno, czyli Serves Up, wydaje mi się strzałem w dziesiątkę. Absolutnie. No to teraz z niej o ładny tytuł. I Believe in Something Better. Fat White Family, czyli I Believe in Something Better z najnowszej płyty Serves Up. Jednym z moich ulubionych utworów z tego albumu jest Rock Fishes. Graliśmy tę piosenkę przed tygodniem. No ale nie mogę sobie jakoś tego odmówić, żeby zaprezentować ją po raz kolejny. Fishes, Fat White Family. Oczywiście do płyty Surf's Up będziemy jeszcze wracać na antenie trójki. Myśliwiecka 357. Tak jak mówiłem w pierwszej godzinie, będę odbierał od Państwa maile po północy, czy bardzo późnym wieczorem dzisiaj, ale proszę pisać, proszę się nie zrażać tym faktem. piotr.stelmach@polskieradio.pl, a na profilu facebookowym tej audycji można podpisywać wirtualną listę obecności. Oczywiście to już taka nasza internetowa, facebookowa, komputerowa, wirtualna tradycja. Zapraszamy bardzo serdecznie. Childhood teraz. grieving, 'cause I'm leaving a feeling so deep alone. And I'm sleeping as I walk the streets of where I go home. There's many times that I've been close but no cigars there. I never loved to love as much as you love to cry. So why does it feel it's all I'm Wracałem kilka razy do tej płyty sprzed 2 lat. To jeszcze taka końcówka, taka koda krótka, ona sobie gdzieś tam wybrzmiewa właśnie. Universal Horn, tak jest zatytułowana całość. Zespół Projekt Childhood 2017 rok, no i Californian Lights przed chwilą. Cinematic Orchestra. Wciąż wydaje mi się, że jeśli chodzi o tę listę najważniejszych płyt danego roku, która się tworzy, u mnie również, chcąc nie chcąc, no to ten ich najnowszy album będzie bardzo wysoko. Tak jak i płyta zespołu Fat White Family, tak i Cinematic Orchestra w ścisłej czołówce. To Believe przed nami. Silent. Wzniośle, może nawet zbyt wzniośle momentami, poważnie. Już słyszałem takie określenie, że to prawdziwa muzyka poważna na tej płycie się znajduje, ale co z tego? Przepiękne dźwięki. Cinematic Orchestra To Believe, utwór tytułowy za nami. No to jeszcze przed godziną 19 wracamy do gitar. Hurricane No. 1. Yeah. To jest zespół Hurricane No. 1, Beat Me to the Gutter, przed chwilą i jeden z powrotów do naszych spotkań radiowych, również i tych sobotnich, bo muzyki tego zespołu przez jakiś czas nie było. Później się okazało, że świetnie się broni po latach, mimo że tak się dzisiaj już właściwie nie gra. No ale u nas się zawsze tak grało i będzie się jeszcze tak grało przez długie lata. Na koniec Bluszcz przy Myśliwieckiej 357, tak do 19. Dziękuję za dziś. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara,